Europa FM, este ora 13. Iulia Verbancu și Iorgu Ianu și prezintă Jurnalul de Prânz Europa FM. Doamnelor, domnilor, bună ziua! Și bine v-am găsit la Jurnalul de Prânz. Nereguli descoperite în cazul dezinsecției mortale de la Timișoara, patronul firmei care a făcut dezinsecția în blocul în care au murit 3 persoane a cumpărat substanțele la negru fără documente, el a fost reținut. În prezent, 32 de oameni mai sunt internați în spital în acest caz. La Arad, niște copii au găsit într-un parc o grenadă neexplodată din al doilea război mondial, pirotehniștii au reușit să o ridice în siguranță. Acestea și altele imediat acum datele meteo. Astăzi cerul va fi mai mult noros în regiunile sudice și estice, unde va ploua local. La munte, vântul va fi mai puternic. Temperaturile maxime vor fi mai ridicate decât în mod normal la această dată și vor fi cuprinse între 12 și 19 grade. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Patronul firmei din Timișoara, responsabil de deratizarea în urma cărei au murit o femeie și 2 copii, a fost reținut. Între timp, anchetele autorităților scot la iveală mai multe nereguli. Probele luate din blocul în care s-a făcut deratizarea și dezinsecția au indicat prezența unor substanțe toxice în concentrație letală. Cristina Popa, de la Direcția Sanitar Veterinară Timiș. Dar în urma analizelor au fost detectate urme de fosfor metalice. Nu știm exact dacă de zinc sau aluminiu, pentru că această detecție nu poate fi făcută la nivelul laboratorului nostru, dar concentrația este peste limita normală, concentrație letală. În Timișoara, verificările au continuat. Încă 2 blocuri de locuințe și 2 unități de alimentație publică au fost controlate, precizează șeful ISU Timiș, Lucian Mihoc. Am mai avut informații cu 2 locații, 2 unități de alimentație publică la care s-au făcut verificări, iar verificările au denotat faptul că nu există un pericol în acele 2 locații. Ulterior a mai fost vorba de 2 imobile de tip bloc de locuințe. Unul a fost evacuat parțial și unul, cel de pe strada Vaida Voievod, a fost evacuat total. Este vorba de 31 de persoane care au fost evacuate în cursul serii. În acest moment, persoanele evacuate, persoanele care au ajuns și au rămas internate, sunt în stare bună. În total, 15 apeluri au fost făcute de sâmbătă dimineață și până ieri dimineață de locuitorii blocului din Timișoara în care au existat victime. Vorbim despre apeluri la serviciul de urgență 112. Autoritățile au făcut o conexiune între apelurile abia ieri. La Europa FM, jurnalistul Cătălin Tolontan susține că Inspectoratul pentru Situații de Urgență trebuia să-și dea seama încă de la primele apeluri că ceva este în regulă în acel bloc. Ambulanța nu poate conecta punctele pentru că ambulanța nu se ocupă decât de îngrijirea medicală. Și am mers să vedem cine se ocupă de scurgerile chimice, că despre asta este vorba aici. Cine în România are responsabilitatea scurgerilor chimice? Dacă se întâmplă ceva la o fabrică, dar nu numai, într-un bloc, cum e situația de acum. Dacă, Doamne ferește, era o chestie radioactivă, cine se ocupă de lucrurile astea? Răspunsul este unul singur: Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Urgența este sesizată de instituția care își poartă în nume termenul respectiv. ISU, în cazul acesta. ISU Timiș, ca să fim mai concreți. Majoritatea apelurilor au fost făcute însă de aceeași familie, susțin autoritățile. Managerul Serviciului Județean de Ambulanță Timiș, Leonida Iancu, explică: abia după moartea femeii de 29 de ani, medicii au făcut legătura cu celelalte decese. A fost un interval destul de mare între cele 3 decese, 2 sâmbătă seara, 1 luni dimineața. Pe cele de sâmbătă seara n-am putut să ne dăm seama datorită simptomatologiei complet diferite. Primul caz era respirator, o insuficiență respiratorie care a fost suspect de aspirație de lapte, a fost și extras lapte din plămâni în timpul resuscitării, în timp ce al doilea era suspect de boală metabolică, cu totul altceva. Iar reprezentanții ISU Timiș susțin că nu au avut cum să facă o conexiune pentru că echipajele SMURD nu au fost chemate la primele apeluri. O sesizare către ISU a fost făcută abia ieri, aproape de ora 13, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Timiș, Elena Megherea. Intervențiile pe partea medicală sunt coordonate de către medicul din dispecerat și sunt distribuite echipajelor de prim ajutor. Nu am avut niciun echipaj mort dislocat la fața locului pe adresa respectivă. Nu a intervenit niciun echipaj din cadrul ISU Timiș. De aceea nu am avut nicio fișă de caz și nu avem nici acum nicio fișă de caz. Nu am avut cum să facem legătura între cazuri, mai ales că nici măcar medicii nu au putut să facă inițial legătura între cazuri, fiind vorba de simptomatologie diferită, ore diferite și mai multe apeluri venite de la aceeași familie. În acest moment, 32 de pacienți sunt internați în 3 spitale din Timișoara în cazul intoxicațiilor în urma deratizării. Ei sunt acum în stare bună, deși în cazul unora analizele inițiale erau proaste, spun medicii. Directorul Spitalului Județean Timiș, medicul Marius Craina, spune că ei ar trebui să stea mai multe zile sub supraveghere. 6 zile este perioada în care se consideră că substanța chimică dăunătoare poate să aibă efecte asupra organismului. Analizele efectuate în permanență de către colegii medici pe secție de unde sunt internați acești pacienți relevă o îmbunătățire a analizelor de laborator, astfel încât acestea tind să revină spre normal. În urma discuțiilor purtate de către colegii de la Unitatea de Primiri Urgențe, a medicilor specialiști de terapie intensivă și a numeroaselor consultări efectuate cu medici de specialitate din România și din străinătate, s-a ajuns la concluzia că vom recomanda acestor pacienți, în speranța în care starea lor nu se va înrăutății și analizele se vor normaliza, să rămână în continuare în spital până la un număr de 6 zile. Cum acționează această substanță toxică, a explicat pentru Europa FM medicul primar Radu Țincu, specialist în toxicologie la Spitalul Bucureștean Floreasca. Este chiar restricționat la folosire tocmai din cauza toxicității inhalatorii extrem de ridicate. Oamenii s-au intoxicat pe calea aerului, s-a degajat un gaz care se numește fosfină, gaz care este extrem de toxic și care afectează metabolismul celular, astfel încât celulele nu mai pot folosi oxigenul pentru obținerea ciclurilor metabolice și se blochează întreaga activitate metabolică, în special în acele organe care au nevoie de oxigen foarte mult, cum ar fi creierul, inima, musculatura. Medicul primar Radu Țincu spune că pacienții externați se vor putea întoarce totuși în locuințele decontaminate, fără să mai fie în pericol. Odată ce s-a făcut decontaminarea la fața locului, situația va fi sigură. În principiu, acest gaz are un timp de înjumătățire în mediu de 5 ore. Deci după această perioadă de timp, în mod natural, gazul nu mai este activ. Cu atât mai mult, cei de la ISU au decontaminat locul, ceea ce ne certifică faptul că nu mai sunt urme de substanțe toxice. Între timp, patronul firmei din Timișoara, ce a făcut dezinsecția în blocul în care au murit 3 persoane, a cumpărat substanțe la negru fără documente. Asta reiese din ceea ce declară avocatul său. Potrivit acestuia, bărbatul nu știa că substanța ar fi atât de puternică. O mai folosise o singură dată. Liliana Nicolae explică. Potrivit avocatului Călin Stăiculescu, clientul său a recunoscut în fața procurorilor acuzațiile și a povestit cu lux de amănunte de unde a cumpărat substanța folosită pentru dezinsecție și cum a procedat. Substanța, despre care spune că nu știa că este atât de periculoasă, a fost cumpărată fără acte de la o persoană care lucrează într-o firmă specializată. Din punctul lui de vedere, nu avea de unde să cunoască gradul de periculozitate acestei substanțe, nu avea de unde să fie că este atât de toxică. De unde a cumpărat substanța? Am înțeles că de la cunoștință care are legături sau lucrează într-o societate comercială care se ocupă cu comercializarea unor astfel de produse. Nu știa efectele, dar totuși a folosit-o. Știa că este mai puternică față de cele care le folosea în mod uzual. Avocatul patronului firmei care a făcut deratizarea spune că în blocul unde s-au înregistrat decesele, substanța a fost folosită în 24 de apartamente, învecinate cu cele ale victimelor, dar care erau nelocuite. Acolo erau depozitate diferite obiecte care urmau să fie aruncate, iar camerele pregătite pentru a fi locuite. După aplicarea substanței, apartamentele au fost sigilate. Însă, substanța, care era de fapt un gaz, a ieșit pe sub uși. Ea mai fusese folosită pentru dezinsecția unui hotel din apropierea Timișoarei, dar fără incidente. Între timp, autoritățile încă încearcă să afle dacă firma respectivă funcționa sau nu legal. Direcția sanitar-veterinară susține că nu a verificat-o niciodată până acum, iar primarul Timișoarei, Nicolae Robu, spune că firma de deratizare nu ar fi cerut niciodată vreun aviz de funcționare de la primărie. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. La Arad, pirotehniștii au reușit să ridice în siguranță grenada din cel de-al doilea război mondial, ce prezenta risc de explozie în centrul orașului. Muniția a fost descoperită pe malul Mureșului, într-un parc de 2 copii. Transmite Ciprian Boițiu. Pirotehniștii au decis să scoată grenada din pământ cu ajutorul unui dispozitiv tip gheară cu o lungime de 50 de metri. Au reușit să anihileze pericolul exploziei, iar acest lucru a permis ca grenada să fie transportată în siguranță în poligonul de la Felnac pentru a fi distrusă. 25 de cartușe de infanterie și o grenadă, care prezenta pericol de explozie, au fost descoperite în parcul Europa din centrul municipiului Arad. Inițial, doi copii au găsit pe malul Mureșului două tuburi de cartușe și au sunat la 112. Echipa pirotehnică din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Arad a mai descoperit 23 de cartușe de infanterie, dar și o grenadă de mână defensivă care provin din cel de-al doilea război mondial. Grenada era îngropată jumătate în pământ, nu avea cuiul de siguranță și prezenta un real pericol de explozie. De la Arad, Ciprian Boițiu, Europa FM. Avariile Radeți și modernizarea conductelor vechi de zeci de ani afectează două spitale de copii din București. După ce săptămâna trecută au rămas fără apă caldă și căldură timp de 3 zile, Spitalul de Copii Marie Curie și Centrul de Recuperare Robănescu trec din nou prin aceeași situație, acum timp de 48 de ore. Problemele ar trebui să fie rezolvate până mâine la prânz. Între timp, conducerea spitalelor apelează la soluții de avarie. Mai multe ne spune Mihai Bucureșteanu. Cei 400 de copii internați în cele două spitale nu au de suferit, am găsit soluții temporare, a declarat pentru Europa FM Carmen Murariu, medic primar epidemiolog la Spitalul Marie Curie. Am pus în funcțiune toate aparatele de aer condiționat pe temperatură caldă. În alte spații medicale avem sistem de ventilație cu reglarea electronică a temperaturii. Dacă au fost nevoie, s-a încălzit apă în oficiile alimentare. Și la centrul de recuperare Robănescu, aflat în aceeași curte, au fost luate măsuri asemănătoare, potrivit Linianei Păduraru, managerul centrului. Încălzim apă caldă atunci când solicită mama. Avem cănuțe electrice, avem aere condiționate. Radeț susține că, potrivit legii, spitalul are obligația să asigure o sursă alternativă de încălzire și apă caldă. S-a luat în calcul varianta unei centrale proprii, a mai spus pentru Europa FM Liliana Păduraru. Sigur că mi-am pus o problemă să facem o centrală de separată, dar costă foarte mult și destinația banilor ăsta prefer să o acord altor probleme ale spitalului. Radet promite că mâine, de la ora 15, problema va fi rezolvată, iar cele două unități medicale vor avea din nou apă caldă și căldură. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Iarna ce urmează ar putea fi cea mai grea din ultimii 30 de ani în România, cel puțin aceasta este varianta pe care o iau în calcul meteorologii. Directorul Administrației Naționale Meteo, Elena Mateescu, spune că este posibil ca iarna să fie una lungă. Discutăm despre scenariul ca iarna aceasta să fie cea mai grea din ultimii 30 de ani sau din ultimii 100 de ani. Nu avem un semnal robust în acest sens, dar o iarnă normală în România aduce perioade de vreme severă. Iar această alternanță a perioadelor foarte călduroase urmate de răciri brusce, cu siguranță se va putea manifesta și în următoarele 3 luni, așa cum s-a manifestat pe tot parcursul anului 2019. Știri din sport acum la Jurnalul de Prânz cu Tudor Ciurescu. Găsit, Gheorghe Hagi și Dan Petrescu sunt în vederile Federației Române de Fotbal pentru preluarea postului de selecționer după despărțirea de Cosmin Contra. Anunțul a fost făcut de directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichiță. Acesta a spus la DigiSport că cei doi antrenori de la viitorul respectiv CFR Cluj vor fi bineînțeles contactați de federație, rămâne de văzut dacă și ei își doresc să preia echipa națională. Stoichiță amintește că federația a discutat cu Hagi și Petrescu și la numirea lui Contra după plecarea lui Christoph Daum, Contra fiind atunci a treia opțiune a conducerii FRF. Mihai Stoichiță a adăugat că toate propunerile de selecționeri care vor fi analizate în comisia tehnică pe care o conduce vor fi făcute publice. O altă variantă vehiculată de presa sportivă ar fi tehnicianul naționalei de tineret, Mirel Rădoi. Amintim, Cosmin Contra și-a anunțat demisia după înfrângerea 0-5 suferită în Spania la finalul campaniei ratate pentru Euro 2020. El a spus că decizia a fost luată încă de vineri după 0-2 cu Suedia și le-a cerut iertare suporterilor că nu a putut să facă mai mult. România se mai poate califica la campionatul european, ce va fi găzduit inclusiv de București, prin play-off-ul Ligii Națiunilor, în care 16 echipe vor juca pentru ultimele 4 locuri, două tururi de baraj, fiecare într-o singură manșă în martie anul viitor. Vineri va avea loc tragerea la sorți și sunt posibile două scenarii, semifinală cu Scoția și apoi confruntare cu câștigătoarea dintre Norvegia și Serbia sau semifinală cu Islanda și apoi meci decisiv cu una dintre Ungaria, Bulgaria sau Israel. În ambele variante, România va juca primul meci în deplasare, iar pentru finală gazda se va trage la sorți. Rusia, Belgia și Canada au câștigat la Madrid primele întâlniri din cadrul Cupei Davis,